Частка чацвёртая. «Гэй, датэрміновец, ты яшчэ нічога не сцібрыў?» Перад Ляшкевічам зноў стаяў старшына. Ён па звычцы тузануўся, сеючыся стаць, як патрабавалі «там». Але, зірнуўшы ў самазадаволены міліцыянера ў твар, зразумеў, што старшына наўмысна чэпіцца да яго, хоча паказаць сваю ўладу над ім. Прынізіць у вачах прысутных на вакзале пасажыраў. Ляшкевічам пачало авалодваць пачуццё злосці, нават пагарды, і ён застаўся сядзець. «А што, у вас ёсць да мяне пытанні?» Паволі закінуўшы нагу на нагу, з выклікам працадзіў скрозь зубы Ляшкевіч. «А мо не знайшлася кніга скаргаў і падазрэнне ў злачынстве пала на мяне?» «Не лезь у бутэльку», — паспрабаваў перапыніць Ляшкевіча міліцыянер. «Па-першае, чаму на ты? Хіба вас не вучылі размаўляць з незнаёмымі?» — працягваў Ляшкевіч, не звяртаючы ўвагі на тое, як пагрозліва зазвінеў голас міліцыянера. «А па-другое, ці не буфетчыца накіравала сюды?» «Вунь, Вася, зэк, хапай яго, ён мечаны. Калі нічога не сцібрыў, дык не вер. Ён наўмысна тут сядзіць, прыглядаецца. Толькі я цяпер вольны чалавек і маю права». «Ты, зэкаўская морда, ніякіх правоў не маеш», — ускіпеў міліцыянер. «Я мушу цябе правучыць. Мае паперы ў поўным парадку. Я нічога не парушаў», — ускочыў на ногі Ляшкевіч. На міліцыянеравым твары мільганула нядобрая усмешка, і старшына ўзяў пад казырок. «Грамадзянін, прашу прайсці ў аддзяленне». Ляшкевіч разгублена зірнуў на гадзіннік. Праз 20 хвілін адыходзіў цягнік на Мінск, і ён у душы ўжо дакараў сябе за нястрыманасць, разумеў, што гэты служка зробіць усё, каб нечым нашкодзіць. Старшына адчуў сваю перавагу і, не тоючы радасці, з начальніцкай ноткай у голасе дадаў: «Прашу прайсці ў аддзяленне для высвятлення асобы». Ад гэтай міліцэйскай радасці на Ляшкевіча павеяла трывогай і магчымымі непрыемнасцямі. У дзяжурцы было не прадыхнуць ад цыгарэтнага дыму. За доўгім абшарпаным сталом сядзелі два міліцыянеры, адзін старэйшы у капітанскіх пагонах схіліў сваю сівую галаву, разглядаючы нейкі часопіс. Другі, малодшы сяржант, размаўляў па тэлефоне. Ляшкевіч спыніўся сярод пакоя, куды яго падштурхнуў старшына, агледзеўся. У кутку за агароджай сядзеў, абхапіўшы галаву рукамі, яшчэ адзін чалавек, напэўна, затрыманы, і п'яна мармытаў штосьці невыразнае. «Вось, таварыш капітан, нейкі падазроны тып боўтаецца па вакзале. Трэба высветліць, што за птушка, не выкінуў бы якіх конікаў». «Ды што тут высвятляць?» — узбуджана ўскрыкнуў Ляшкевіч і наблізіўся да стала. «Вось», — паклаў ён перад капітанам сваю даведку, — «тут усё дакладна напісана, што я за птушка, што я за звер. Няўжо трэба хапаць і цягнуць сюды? Я ж паказваў гэтыя паперы старшыне, але ён прыляпіўся, бы ліст у лазні». «Як гэта прыляпіўся?» — на твары капітана з'явілася незадаволенасць. Ён уважліва прачытаў даведку і звярнуўся да старшыны. «Кабанаў, вы чыталі даведку аб вызваленні?» «Ну, чытаў», — насцярожыўся старшына і, пераступіўшы з нагі на нагу, па-дзіцячы шморнуў носам. «Малы чаго там панапішуць. Ён жа зэк, таму і прывёў для прафілактыкі. Калі што і вытварыць, дык ніхто не скажа, што я страціў пільнасць на службе». «Ваша стараннасць добра вядомая», — перапыніў старшыну капітан. «Вось што, Ляшкевіч, бярыце свае паперы і едзьце дадому. Пытанняў да вас больш няма, а вы, кабанаў, пачакайце, пагаварыць трэба». Зачыняючы дзверы, Ляшкевіч пачуў узбуджаны капітанаў голас і зразумеў, што той дае дусту старшыне. На душы адразу неяк паспакайнела, кудысьці знікла злосць на міліцыю. Перон падобны да мурашніка. Сноўдуюць заклапочаныя людзі, хто цягне цяжкія чамаданы, хто ж пацыруе з лёгкім дыпламатам, хтосьці толькі прыехаў і цяпер спяшаецца стаць у чаргу на таксі. А нехта чакае патрэбны цягнік ці электрычку. Апошнія больш прыкметныя, і калі прыглядзецца пільна, здаецца, што яны ніколі ў жыцці не займаліся больш спешнай справай, чым цяпер, бо ўвесь час заклапочана пазіраюць на гадзіннікі. Жыццё ідзе сваім ходам, і нікому няма ніякай справы да дрэнна апранутага даўгалыгага хлопца. Нечакана з-за павароткі паволі выплыў цягнік. Пачуўся мерны рытм работы дызеля, гул з кожнай хвілінай нарастаў, мацнеў, і ў нейкі момант вакзальнае шматгалоссе раптам растварылася ў ім, падпарадкавалася жалезнай махіне. Цягнік цяжка прачухаў каля Ляшкевіча і, незадаволена скрыгатнуўшы вялізнымі коламі, ажно іскры веерам сыпанулі з-пад іх, спыніўся. Падтыхнула гарачым мазутам, спецыфічным, характэрным толькі для цягніка духам, і напружаная да піску ў вушах цішыня ўсяго на хвіліну усталявалася на вакзале. Ляшкевіч замітусіўся, нешта невядомае падштурхвала ў плечы. Ён спяшаўся хутчэй пакінуць вакзал, гэты шэры гарадок, быццам яны вінаватыя ў ягоных няшчасцях. Ён верыў, што наперадзе яго чакае толькі добрае. Там, у далечыні, шчасце. Там Алеся і сын. Але не паспеў ён уладкавацца, як у дзвярах плацкартнага купе бы з-пад зямлі з'явіўся старшына Кабанаў. Неусвядомленая трывога ускалыхнула пачуцці, разам з'явілася няпэўненасць, нейкае бязволле і разгубленасць навалілася на Ляшкевіча. Ён зірнуў у міліцыянеравыя зласлівыя вочкі калючкі і зразумеў, што той гатовы да самых рашучых дзеянняў. «Вы, таварышы!» – звярнуўся Кабанаў да пасажыраў і грэбліва кіўнуў на Ляшкевіча. «Прыглядзіце з застрыжаным!» Міліцыянер зрабіў паўзу, шматзначна кашлянуў у кулак і дадаў. «Яго толькі што адпусцілі з турмы, і аднаму Богу вядома, што ў чалавека ў галаве!» Старшына змоўк, відавочна чакаючы удзячнасці ад пасажыраў, але ўсе маўчалі. Жанчына, што сядзела ля акна, машынальна паправіла прычоску і, не заважаючы на прысутных, накіравалася да выхаду. Кабанаў паспешліва саступіў ёй дарогу і, нервова перасмыктуўшы плячыма, незадаволена прагундосіў. «Так што, таварышы грамадзяне, пільнуйце свае рэчы, ведайце, хто побач!» Пасля ўсяго, што нагаварыў старшына, Ляшкевіч адчуваў на сабе пільныя насцярожаныя позіркі. Яму не хацелася нікому нічога распавядаць, не хацелася апраўдвацца. Кінуўшы на верхняе месца скручаны матрац, Ляшкевіч, не распранаючыся, выйшаў у тамбур. Цягнік ужо набіраў хуткасць і цяпер імчаў сярод старога лесу, які надвячорку выглядаў нейкім няўтульным, халодным, сырым. Але Ляшкевічу было прыемна глядзець на векавыя каржакаватыя дрэвы, на стромкія сосны, якія шатамі амаль датыкаліся да аблокаў, і, здавалася, спрабавалі іх разагнаць, развеяць па небе. А чорныя цяжкія хмары з кожным парывам ветру ішлі ў наступ, пагражаючы халодным дажджом ці вільготным балючым градам. Калі ўдзень адчуваўся подых вясны, дык цяпер было падобна на запозненую восень. Змрок хутка паглынаў наваколле, і здавалася, што ён асцярожна выпаўзае з лесу, які яшчэ не прачнуўся пасля зімовага сну. Вось ён раз, другі датыкнуўся да цягніка, быццам шукаючы слабое месца ў гэтай жалезнай махіне, каб потым разам наваліцца і праглынуць. Ужо цяжка разгледзець што-небудзь за вакном, акрамя белага, як вата туману. Раптам цягнік вырваўся з палону. Лес скончыўся, а разам адступіў і ліпучы халодны туман. Цяпер цягнік імчаў цераз вялізнае поле, на якім лапікамі, асабліва ў нізоўях, бяліліся бруднаватыя плямы падталага снегу. Дзе-нідзе блішчэлі лужыны, у якіх бы ў люстэрку адбівалася хмарнае неба, рэдкія кусты. Ляшкевічу здалося, што гэта і не кусты зусім, а нейкія казачныя істоты выйшлі на поле падзівіцца адно аднаму ці напалохаць чалавека, які познім часам мог тут прайсці. Вунь той, што на ўскрайку, вельмі падобны да хаткі на курыных ножках. А калі зірнуць крышачку ўправа, натыкнешся на вялікага калматага мядзведзя, што стаіць на задніх лапах. А яшчэ далей – казачны палац. Усярэдзіне раптам заіскрыўся вясёлы агеньчык. Ляшкевіч ад нечаканасці нават адхіснуўся ад акна, але ў наступны момант зразумеў, што там, у далечыні, за полем, прытулілася да лесу вёсачка, і ў адной з яе хатак запалілі святло. Агеньчык весела мільгацеў пасярод куста палаца, прыцягваў думкі, парушаў спакой. Ляшкевіч уявіў, што ў хаце сабралася сям'я і гаспадыня, чамусьці вельмі падобная да ягонай Алесі, гатуе вячэру. А бацька дапамагае дачцы сыну рашаць мудрагелістую задачку па матэматыцы. У хаце смачна казыча ў носе наварыстым супам, і, можа, у гэты самы момант усе адкінулі свае справы і прыслухоўваюцца да грукату цягніка, які нагадвае невядомым Ляшкевічу людзям нешта сваё, прыемнае ці благое. Вось далёкі агеньчык мільгануў раз другі і назаўсёды знік за вялізным курганам, у аб'езд якога імчаў цягнік. І было шкода развітвацца з той прыдуманай хаткай. А мо і не хатка там была, а слуп на старым гасцінцы. І матляецца на ім адзінокая лямпачка, калі і перагарыць, ніхто не зверне ўвагі. А мо і наадварот, лямпачка адна на ўсё наваколлі, яна быццам маяк сярод глухамані, свеціць, і ніхто не губляе дарогі. Ужо зусім сцямнела, калі Ляшкевіч вярнуўся ў купе. У прыцемку распрануўся, увішна пацягнуўся на руках, спрытна кінуў мускулістае цела на чыстыя прасціны. Ляшкевіч не заўважыў, як заснуў. Сон быў падобны на нейкае забыццё, ён кожную хвіліну памятаў, што едзе ў цягніку. На прыпынках чакаў, калі зноў затахкаюць колы, захістаецца вагон. Раней у зоне снілася воля, а цяпер наадварот, прыснілася турма. Вось ён стаіць у калоне, і начальнік зачытвае прысуд. Каму за розныя парушэнні ўнутранага распарадку адмоўлена ў датэрміновым вызваленні. Пачуўшы сваё прозвішча, Ляшкевіч не можа стрымацца і крычыць: «Няпраўда! Мяне суд вызваліў!» «Нам суд, не указ!» Абураецца начальнік турмы. «Я сам ведаю, каго вызваляць!» «І наогул, маўчаць у страі! Смірна!» Ляшкевіч усхапіўся і не адразу ўцяміў, дзе ён. Гулка калацілася сэрца. Цягнік стаяў. З ярка асветленага перона невядомага прыпынку данеслася каманда: «Станавіся! Раўнясь! Смірна!» Ага, вось адкуль гэтае насланнё. Ляшкевіч нахіліўся і зірнуў у акно. Супроць стаяла купка падстрыжаных пад нуль юнакоў з рэчмяшкамі за плячыма, якія, не зважаючы на сталага прапаршчыка ў лётчыцкай форме, весела гаманілі. Зводдаль ля вакзальнага будынка, бы пчаліны рой, гудзеў натоўп праважатых. Хто спяваў, хто гружыўся ў танцы, а жанчыны прыціскалі насоўкі да вачэй. Было чуваць, як надрыўна скуголіць гармонік. «Направа! У вагон 17 шагам марш!» — камандуе прапаршчык. Хлопцы неахвотна крутнуліся і, не трымаючы нагу, У разнабой пакрочылі пад гукі марша, які старанна выводзіў п'яны гарманіст. Вагон тузануўся і паплыў. Развітальна мільганулі ліхтары на ўскрайку станцыі. Праз некалькі хвілін халодная начная цемра прахлынула ўсё наўкол. Ляшкевіч захіснуў фіранку, уладкаваўся зручней і ў чаканні сну заплюшчыў вочы. Раптам цішыню парушыў жаночы голас. Усёй вёскай, як гэтых хлопцаў, праважалі і майго сыночка. А цяпер еду па яго. Прывезлі з Афганістана. Голас задрыжаў, і гэтак жа раптоўна сціх. «Вы паплаць, верце, стане лягчэй», — прагаварыў мужчынскі голас. Жанчына нічога не адказала, яна, здавалася, нават не чула суразмоўніка, бо праз якую хвіліну працягвала сваё. «А я ж чакала, сыночка, і новы гарнітур справіла, і модныя бялюсенькія красовачкі. А мой ты, сыночак, родненькі. У мяне ёсць валідол. Можа, возьмеце таблетку?» Ды я ўжо наглыталася розных лекаў, аж моташна. Мо ад іх і слёз няма. «Гаварыце пра ўсё, лягчэй стане». «Мне цяпер усё адно, што гаварыць, што плакаць, а сыночка няма, і нічым яго не падымеш. Мой бацька у мінулую вайну загінуў, дык пасля яго мы з братам засталіся. Цяжка было, хапіла ліха, але маці нас падняла на ногі, выгадавала. А Віталік нічога ў жыцці не паспеў. Хто ж яго успомніць пасля мяне?» Жанчына ўсхліпнула, цяжка ўздыхнула і сцішылася. Дзінькалі парошнія шклянкі з-пад чаю, што звечара засталіся на століку, ды колы, як здалося Ляшкевічу, адстукавалі цяпер адно. «У-аф-га-ніс-та-не».